Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Herkese merhabalar. Apaçık Radyo'da ben Meral Akman'la birlikte Koyu Mavi'desiniz. Bu akşam her gece bakalım sabah neye uyanacağız diye yatmaya gittiğimiz günlerde yarına dair şarkılar paylaşacağım. Yarın umut, belirsizlik, değişim, veda ya da yeniden başlama duyguların hepsini içinde barındırıyor. Ben de rock tarihinin farklı dönemlerine ve coğrafyalarına uzanarak yarın kelimesinin kendine müzikte nasıl yer bulduğuna dair örnekler paylaşmaya çalışacağım. İlk iki parçamız iki farklı yüzyıldan. İlk olarak Fish dinleyeceğiz. Grubun 2004'te kısa bir ara vermeden önce yayınladığı albümü Undermined'da yer alan Tomorrow Song, kısacık ama insanın içini açan bir parça. Bugün beklemeyi öğrendiğimiz bu yerde yarının şarkısını söylüyorum. Bir sonraki parça Brian Eno ve Phil Manzanera'nın oluşturduğu süper grup 801'ın 1976'daki 801 Live albümünden bir Beatles parçası. Bu versiyon Eno ve Manzanera'ya yakışır şekilde elektronik deneyler ve yoğun atmosferiyle bambaşka bir havaya bürünmüş. 801 dinleyeceğiz. Tomorrow Never Knows. We'll be right back. Sırasıyla Fish, Tomorrow Song ve 801, Tomorrow Never Knows dinledik. Macar rock müziğinin öncelerinden Omega'dan dinleyeceğimiz parça, 60'lı yılların sonlarında ülkede yaşanan baskılara rağmen yarına dair bir umut olduğuna inanan bir parça. Red Star From Hungary albümünden dinleyeceğimiz parça Hold Up, Yarın. We'll be right back. Omega dinledik, Hold Up Yarın. İsviçreli hard rock grubu Toad'un 1972 tarihli dinleyeceğimiz parça ile aynı ismi taşıyan albümünden Yarının Belirsizliği ile ilgili bir parça var sırada. Toad dinliyoruz, Tomorrow Blue. We'll be right back. Apaçık Radyo'da Koyu Mavi'de ben Meral Akman'la birliktesiniz. Yarına dair parçalar dinliyoruz. Sıradaki parça geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan olağanüstü müzisyen Dave Cousins'ı anacağız. Grubu Strokes'un 1971 tarihli Grave New World albümünden dinleyeceğimiz parça, söylentilere göre Cousins'ın gruptan ayrılan Rick Wakeman'a kırgınlığını dile getirdiği bir parça. Strokes dinliyoruz Tomorrow. Thank you. Rose dinledik Tomorrow. Sırada sadece iki albüm yapmış olsa da progresif rock severlerin göz bebeklerinden Cressy de var. 1970 tarihli grup ile aynı ismi taşıyan ilk albümlerinden dinleyeceğimiz parça Tomorrow is a Whole New Day, yarının getireceği değişim ile yeniden başlamayı anlatıyor. Things are Cressida dinledik. Tomorrow is a Whole New Day. Güney Avustralyalı grup Headband var sırada. Grubun ilk ve tek albümü A Song for Thule'den dinleyeceğimiz parça Wait Until Tomorrow. Headband dinledik. Wait Until Tomorrow. Sırada bütün elemanlarının gelecek vaat ettiği günlerde geleceğe dair karanlık bir parçayı seslendiren Yardbirds var. Yarın benim için nasıl olur bilmem ama belli ki dünya için işler iyi gitmiyor. Lütfen bu dünyayı mahvetmeyin. Lütfen bu gezegeni çöle çevirmeyin. Yardbirds dinleyeceğiz. Shape of Things. Hurt my brain. Yardbirds dinledik, Shape of Things. John Heisman, Mark Clark ve Alan Holdsworth'ı bünyesinde barındıran Tempest'ın 1973'te çıkan ilk albümünden bir parça dinleyeceğiz. Rock, caz ve progresif unsurlar içeren bu şarkı karanlık tınılarıyla geleceğin ağırlığını omuzlarımızda hissettirecek. Tempest dinliyoruz, Upon Tomorrow. Thank you. Tempest'i dinledik, Upon Tomorrow. Doğanın katledilmesi Deep Purple gibi etliye sütlüye karışmayan bir grubu bile çileden çıkartabiliyor. Savaş, yıkım, çevre kirliliği, umursamazlık derken Deep Purple'da yarına bir veda öpücüğü ver, seni güzel şeyler beklemiyor diyor. Kiss Tomorrow Goodbye. Bu programı size ulaştıran değerli teknik ekibimize, değerli destekçilerimize ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın değilse bile çok yakında tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Koyu Mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.